Polska to niezwykłe miejsce. Polska gospodarka urosła. Większy ruch, więcej samochodów. Jesteśmy krajem imponującego sukcesu gospodarczego. Bo Telewizja Polska realizowała z sukcesem. Rosną też nasze zarobki. Nie chcieli głosować na Polskę. Chodzi tylko o to, by zaatakować media publiczne. Tyle wmawiają, że jest dobrze. Własny myślą, że nie wiem, co się dzieje koło mnie. Poprawiam kołnierz, biorę strzelbę, wychodzę. Maska na mordę, dziś inkognito wzniecę ogień. Poprawnie, praworządnie, naboje ostre jak żyleta. Jadę do centrum, najpierw dorwę prezesa. Będzie błagać na kolanach, oszczędzę kota. Strzał w głowę jak korkiem szampana. Choć zostawię bałagan, bądź pewny, nie pozostanie nikt z bandy, co ukradł księżyc. Następnie z budynku w stronę Rady Ministrów. Nie pomogą modlitwy. Litwy nie da rady symplicjusz. Zaniosę tam przy swój skurwieli. Będę wieszać jak w klasyku, zrobię z dupy im jesień średniowiecza. Wlepnę się od zaplecza, postawię pod ścianą. W sytuacji, w której los mówi łaskawie dobranoc. W głowie Las Vegas parano i rodzina soprano. Zabójcza tożsamość kontra cały ten farmason. W ręku walet karo, jestem do tego zdolny. Łyk melisy i wyłączam odbiornik. Nie ja pierwszy, widzę na każdym kroku jak próbują mnie przekręcić. Nie ja pierwszy, na świat reaguję instynktem mordercy. Nie ja pierwszy, czuję żal i bezradność symptomami agresji. Nie ja pierwszy, mam ochotę urządzić polowanie na leszczy. Nowe dobre zło, znów to widzę czarno. Wasza wiara show, wasza wiara szambo. Bolą oczy, ale tylko tych co patrzą. Masz coś na sumieniu, to mi przykro bardzo. Owinąłem twarz czerwoną bandamą. W plecaku niosę bombę, atomowe światło. Nowe technologie przyszły z cyfryzacją. Wystarczy wcisnąć guzik i wszyscy gasną. Nienawidzę bardzo, ale nic za darmo. Dziury w głowie, skóra płonie, kurwa hardcore. Nagle traci wartość całe ich bogactwo. Przemoc jako forma sztuki, koleżanko. Twój ulubiony mówi to głębokie gardło. Pieniądze, władza, kurwy tylko tym was karmią. Trzecie larwy muchy kiedy idą na dno. Wesołych świąt odcinamy głowy karpią. Nie ja pierwszy, widzę na każdym kroku jak próbują mnie przekręcić. Nie ja pierwszy, na świat reaguję instynktem mordercy. Nie ja pierwszy, czuję żal i bezradność symptomami agresji. Nie ja pierwszy, mam ochotę urządzić.